ci yàlla bu baax rek. ñun yëpp suñu njëbal ci sang yi comme ça su ne ñu koy defee rek suñu kat dañ koy tàmbalee ci sant yàlla wax dëgg yàlla la nga xamante ne def nañ ci suñu yëg nañ ko bu wér ndax tey képp koo xamante ne nit nga rek ak sa na nga xamante ne mun nañ tàmbal ci yow war ngaa yëg ni bu wér tey fa nga nekkoon dem ak fa nga nekk tey wute nañ lool sax ndax tey la nga daan yëg dem ak la nga yëg tey duñu benn ndax ku nekk xam ne ne ak sa la ñu tàmbal ci moom lenn kase moo la may ngëneel te ngëneel loolee def na ci nit ki nag ak sa mu yëg ko bu wér te fonk ko ndax yëg gi mu koy yëg mooy tax mu fonk ko kon di sant yàlla bu baax ndax dañu faral di wax naan gis nga tey mbindeef bari nañ si lool tey soo xoolee lu mel ni ki nit ñi rek ak sa ñoo gën a néew ci mbindeef yi sàkkantuma laa ña nga xamante ne ak sa ñoo yëg leer yàlla gi ci biir nit ñi ñu néew a néew lañu kon nit ki su demee ak sa ba yàlla boole ko ci kuréel googee wax dëgg yàlla war naa sant yàlla bu baax te sant gi ak sa dafa am sant goo xamante ne ci làmm lañ koy def waaye am na cant goo xamante ne xol gi moo koy def te xol su ko defee day feeñ ci cër yi mooy ka nga xamante ne ak sa yëg na la ñuy def ci moom te mu koy feeñ si ay cëram di ko jëfee nag ndax tey soo xoolee meñitu xam-xam fen na rek ak sa lay feeñ mooy la muy ci ay cër rek kon nit ki su amee xam-xam des na ci moom mu yëg ci xam-xam bi te jëfee ci ay cëram ndax su fekkee dañu yore la nga xam ne moo gën ci lépp lu munti doon kon wax dëgg yàlla ñun ñi war nañu mën a gën ci lépp lu munti doon te xam ne ni itam yàlla tànn nañu ndax tey suñu yëgee gu wér dina yëg ni leer ga nga xamante ne moom la joxoon yonent yi tey loolee rek la yàlla tabal si ñun te loolee moom moo di leer la ilaha illallah ndax tey suñu xoolee ku mel ni que yent yàlla Moussa mosa laaj yàlla ab bat boo xamante ni da ko ciy woowee da ko ciy ñaanee waaye yàlla la mu ko tegtal leen kese la mooy la mooy bat la ilaha illallah mu meloon ni nag daf kaa doy du loon lool waaye yàlla xamal ni na ko di ak sa bat la ilaha illallah bii ma lay wax te ñëpp di ko tudd donte ñëpp a ngi koy tudd am na benn secret bu làkk ci biiram mais soo jëloon la ilaha illallah teg ko ci benn balance jël ak nag li ci biiram boole juróom-ñaari asamaan yëpp ak li ci biiram teg ko ci beneen côté bi ak sa lépp dinañu daanu ci biir la ilaha illallah kon ñu mën a yëg ni bat boobee dara génn ko kon sëgëm nag ci bat boobee la ñuy tab ci bat boobee la ñuy sax kon wax dëgg yàlla war nañ ko mën a jëfee bu baax te xam ne liggéey bat boobee mooy liggéeyal ak sa Cheikh Moussa rek te liggéey Cheikh Moussa mooy liggéey Serigne Touba liggéey Serigne Touba ak sa mooy liggéey yonent bi rek te yonent bi ku ko liggéeyal ku nekk ak sa yàlla rek nga liggéeyal kon nañ yëg ni ak sa jamono ji ñu ñooy soldaaraf yàlla bu ñu xeeb suñu bopp bu ñu xeeb suñu bopp mukk ndax suñu xeebee suñu bopp ak sa amaane mën nañoo bañ a yëg li ñu tàbbal si ñun waaye nañ yëg ni li ñu tàbbal si ñun gëneel la te néew na ci ku muy tàbbi moom kon ku mu tàbbi ci yow ku nekk ak sa yàlla la dimbali rek fa man yuridullah an yahdiyahu yashrah sadrahu lislam képp ku yàlla bëgg gindi ku ne mooy tibbi soxal ci islam kon bëriwaat na fa nga xam ne ñoo xamante yàlla dafa tëj seen xol kon yow soo demee ba yàlla tibbi soxor rek ak sa def ci leeram gii kon am na lu muy xaar ci yow kon ngelawaay bu ko gàcceel mu te su ñu bu ko gàcceel gàcceel sa bopp kase ndax yàlla kenn mënu ko gàcceel mais waxin kase la kon li yàlla def si ñun ak sa ni ñu ko yëgee te jëfee ko wér a wér te xam ne suñu ko jëfeewul am na si ñu moo xamante mën na leen tàgga tabal ko ci ñoom rek te suñu ñee yàlla yàlla sariwul ndax tey soo xool Ahmed Tidiane wax na nee na baxata bi qurbin waxtu tante bi zohrin nee na yàlla ak sa sori nga ci jege gi nga jege waaye sañ nga itam ci nëbb gi nga nëbb ndax sañ bi saa sane da koy jàngale nee na gis nga yàlla mën naa jóge ci ay màqam jóge ci ay màq ba wax ci màqaamee nit yow soo xoolee da ngay gis ni jëmm la nekkutee leeram yàlla rek ci nekk ci biiram moom kon soo yëgee guwér da ngay yëg ne yow yàlla nga jaayanteel moom waaye su fekkee jëmm nit ki nga gis nag ak sa mën na laa sori lool waaye soo yëgee ne yow yàlla rek ngay jaayante foo mënti nekk yàlla rek ngay jaayante soo jëmm jooju yàlla rek ci fes del booba ak sa dana jege lool ndaxte dana nekk ci yow ngay moom rek kon la def si ñun mooy la ñu yëg xam-xam bi te fonk ko bu baax te liggéey ko wér a wér wér ndax sang bi saa su ne da ko daan fara di wax naan gis nga tey Cheikh Moussa fawluwut te fawut mais suñ tubaab fawut fawluwut kon képp ku mos a taxaw ci waar wi nag fawut te fawluwut te suñu xoolee ñoom fi ñuy jaaree ci yàlla wax dëgg yàlla ku leen gis ku nekk war nañ xam ne fawu ñu dara tey xoolee yonent bi sonn na lool te yàlla moom la def mooy gën ji mbindeef zóor nañ ko ci xare ba damm bañam lu nekk daj na ko te yàlla ne moom la gën a bëgg te teewut moom saa su ne ci lay gën a sax moom métti ci ci gën a ñëw moom muy gën a gëm yàlla di gën a wóolu yàlla moom kon ñun ñi itam li ñu jëg ni yoon woowu ñu jaar ci yoon woowu rek ak sa la ñuy teg ñu tamit kon bu ñu àdduna xëpp mukk ndax bëri na nit ki koo xamante ne ak sa àdduna day fees sa bët lool nga yaakaar ne njëriñ rek ci nekk nekk dar bi ci njëriñ moom waaye njëriñ fa muy feeñ fenn kase la mooy la mooy ci yàlla ndax suñu xoolee démb ñaareel xëpp ci àdduna ak sa tey ji ñoom ñoo mujj fett rek tey ku mel ni que Firawna moo ngi ko benn ci misaal demoon na ba jàpp ne sa moom ab yàlla la moom mësta manqué dara ci àdduna waaye tey xoolee ku mel ni ci yeneen moom meloon ni ku amul woon dara waaye tey day mel ni lépp àdduna dafa mujj ñëw daw si wetam moom te Firawna tey ku ko xool ku nekk da nga xam ne ak sa ginnaam dara desi fa moom kon fa am mucc fenn kase la mooy la mooy ci yàlla fa man yuridu sawaba dunia fa inda allah sawaba dunia wal axirat képp ku bëgg payu àddina na nga yëg ne payu àddina ak àllaaxira ci yàlla rek la ne moo tax góor yàlla yi koy yëg yëpp dañoo tëdd àdduna ak kasaa te jublu seen borom kase. moo tax sëñ tubaab wéy na ko jawastu naas wa ma fi aydi naas ila rabbi naas fa la ma wasat ila rabbi naas aateetu ni naas wa kafa ni dura naas. dama jéggi nit ñi jéggi si loxo nit ñi dem ci borom nit ñi ba ma àggee ci borom nit ñi ci la ma delloo nit ñi fegal ma seen lool. kon nit ki day mel ni lépp lu mu bëgg lu nekk fenn rek la ko mën a am ma ci yàlla fu mu ko feneen du ko fa fekk moom. kon nañ jéggi ci yoon wala lañ teg tey nañ góorgóor gu wér te xam ne suñu góorgóor lay te jàpp tey sell suñu jëf ak saa fu ñu bëgg àgg dinañ fa àggum teg ci ñu jàpp ne kenn kase la mën a ak saa mooy ki nga xam te moo ñu jiitu ci yoon yi. mara Cheikh Moussa day faral di wax naan fépp foo leen dem fu nekk ñoo fa dem lépp loo lay wax ñoo ko wax. waaye ci ban taalibe mooy taalibe ba nga xamante ne dafa jëmmoo sang bi ndax sang am na ci noo xam te noonu lay doxoo am na ci noo xamante ne noonu la mel ndax suñu xoolee meluwaayam leen kase la mooy la mooy njub kase. kon taalibe fépp foo mënta dem soo wanee njub bi yow waaye sang bi kase la loo wax moom la waaye loo jëf moom la itam. waaye soo jëfee safaan ak saa na nga yëg ni yow tegeeku nga ko ci yoon sang bi yàgg te xam ne du sang bi yow la. kon nañ jëg ni fa ñu sam fenn kase mooy la mooy ci njub mastaful huda mooy suub waaye njub te ku suubu ci njub war a jub. kon su ko defee ak saa di gën a sant yàlla bu baax te ñaan yàlla yàlla yàlla gën a sax ci waar yi lépp loo xamante ne ñu ngi koy bébé ci waar yi te muy njub te muy sell ak saa yàlla ci yàlla ñoddi te lépp loo xam ne ak saa dara nañu jëngloo ci waar yi ñu ngi ñaan yàlla loola yàlla du ak ñu suñu kon di sant yàlla bu baax a baax di jublu si kàddu bi rek. ma tar ña. toujours rek dañu baaxoo am ay jëmm yoo xam ne dañu leen sànni di leen jox kàddu seen ak ràññeeku ak seen ak ràññeeku ci wàllu waxtaan. wante buñ sañoon kàddu kenn ku nekk ci mbooloo mi toog fii dana ko jël ci làmmiñu boppam wax la mu yëg ci yàlla ndax kenn ku nekk gannaaw boo yëgee si borom ñàkk la ci yëg temps rit kàddum dan tuutiwul ndax lu wax njëriñ la gannaaw ci xam-xam la ko teg njëriñ kon kenn ku ne na yëg ne kàddu gaa ngi noonu leen am na ndigal ak yëkkati ko ba jaam yi man ci jëriñ waaye nag dañ dul wóoloo jox ni ci kàddu ndax xamuñ tolluwaayam moom. ñenn ñi dañ ja xam sax wante mbooloo mi mooy tax dañ xam duñ ko mën a wax waaye xam nañ du wér xàmme nañ du wér waaye buñ ko wee ci biir mbooloo rek pour yëkkati kàddu da leen di xaw a jëf loolu xamuñ ko ci ñëpp moo tax duñ jël kàddu ku ne nag ñu jox la ko waaye ñi ñu xàmmee ne xam nañ ñoom am nañ fitwa te ràññeeku nañ ba mën a wax ci biir mbooloo lu ñu ñu mën a dégg nañ lañ koy jox waaye nag ñu yëpp ñëpp ne kenn ku ne jox nañ la kàddu bi la te it na ma koy faral di waxee suñ jëmm bii dañu bëgg bépp taalibe mën ko wut ci xam-xam ak ci wax ak ci jëf ak lu mën a doon loola mooy li nga xam ne moom lañ bëgg ndax kat Cheikh Moussa Nioro la ko bëggoon léggéey la bu xam ne ëpp na kenn nit ñi sax ëpp nañ ndax dañ bëgg mu nekk lu sax luy dox abadan te lu ñëw rek tegu ci yoon bu xam ne yàlla gërëm na ko bu yemoon ci Cheikh Moussa kese kese kese kon ñu tey duñ ci bokk kon nag la ko jëlee ci Serigne Touba moo ko jëlee ci Cheikh Moussa moo leen ko indi kon loolu moo ko jëlee ci yóbbu ko feneen itam wante ne waxtu wu nekk nag dañ koy tànn te mbooloo ma Serigne Touba ñu ko toppoon bëri nañ lool ñu jeexal bëri nañ lool waaye nag Cheikh Moussa yóbbu ngir ma ndax ci moom lañ ko déggee te moo ko wax te moo ko wane te moo ko jëf loolee nag defu yàlla la moomin nag kazalika ñim ko wax bëri nañ lool ñuy dégg nañ ko ñuy dégguñ ko ñuy jot nañ ko ñu mënuñu ko jot li wante li ko ci yàlla may nag mënu ñoo ne moom mayu ko ci kenn ndax bu dee moom téeméer nit la ko xamal mun nañ juróom ñett kinnit yëpp mën nañ ko jot kon nag yàlla defal na ko juróom deful kenn loolee lañ bëgg nag mu sax te wéy lam waxoon ne Serigne Touba dafa ñëw dugg ci biir toolu yonent bi alayhis salaam tànn ci ñam ca tànn ñu nekk ñu gën a jege yonent bi jege Serigne Touba mooy jege ku la gën a jege Serigne Touba rek moo la gën a jege yonent bi te ku la gën a jege yonent bi moo la gën salaam moo gën ci li yàlla bind waaye gannaawam Seydina Aboubacar gën ci li yàlla bind gannaawam Seydina Omar Ousmane Ali nii lañ ko limee ba ci ñi gën a jege ku la gën a jege yonent bi yàpp ne moo la gën yonent bi nag leer la nit jege na jëmmam ja te sori ko lool waaye di sori na jëmmam ja jege ko lool Serigne Touba mii kay mën nañu wax ne doomu yonent bi la xaqat du sëtëm wante doomam la parce que dina ci yonent kenn jaaru ci Cheikh Moussa de mën nañu wax ne sët la ci yonent bi ndax yonent bi Serigne Touba yonent bi Serigne Touba ci jaar waaye mën nañu wax doomu Serigne Touba la it nag moom Cheikh Moussa fii la sant waaye Serigne Touba ko jur ci baatin nag la waaye wax may saayir ba santul Mbacke de ndax Serigne Touba bi may tax may wax santul Mbacke Serigne Touba boobu nag moo ko jur sëñ tuba bu ne kum jur daal yottu beesa maam dërëk kenn jaa si ne yontu bàl sam kooku mooy sërëf xattan sërëf ci askan ak sërëf ci diina bokkul sërëf ci askan mooy ñu lim tey maam lim tey maam ba ci yontu sërëf ci diina nag ci xam-xam la loolu jaan ci benn nitu yàlla ak ko xam ne sërëf la koo xam ne kuñ xam ne ci ay maam ci ay maam ci ay maam ba ci yontu bi kii moom nekk nit ku ñuul ak sa nekk koo xam ne ku sori yontu bi la ci askan ñu dajee ñoom ñaar ci barab si ñu fonk ko lool màggal ko lool te dagal ko lool ci mboolem ñëpp di fàttali ci moom moom ci sëriñ ñàkkal ko solo lool ñàkkal fayda lool mu jóg jëm fi ci waa ji ñu jaarteente moom moom ndax na mu mel waaye muy buuxante rek ba xàgg ci waa ji bi mu àggee ci moom da ko poñe na ko yow nit ku ñuul nga doomu nit ku ñuul nga jaam nga tëj te man sëriñ xàqan la mu ne ko wax nga dëgg de mu ne ko nag lu tax ñu day teral nag di ma tooxal mu ne ko yontu bay sa maam mu ne ko waaw mu ne man nit ku ñuul laa doomu nit ku ñuul laa mu ne ko waaw mu ne ko nag damaa bàyyi sama diinaay bàyyi sama diinaay maam jàpp sa diinaay maam di yontu bi alayhi salaam di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba sa maam def ma ni doomam ba sama jër bu ñuul bii ak sama xol bu leer bii penc jër bu ñuul bii ba kenn gi sub derg yooyu leer gi la ñuy ci man loola mooy tiraanga ji ak lii mooy satagal ci nit ñi loola moo ma ko may mu ne ko yow nga bàyyi si diinaay maam di yontu bi topp sama diinaay maam di mooy sa borom di mooy sa borom ba sa xol bi ñuul ba sa ñuulaay xol kel si jëm ji weex ji ba koo gis wala ku la gis boog ñuulaay wu lay gis yow di la sooxal ne ko nag rus naa yontu bi nag ngir poñe gi ma poñe waaye su ma rusudoon yontu dootaa ko ñaare ndax maa la ma xama ci yàlla kon mbir mi ci xam-xam la wàcc ji askan aboo jaal aboo laab ñu yontu bi bokkoon lépp waaye lu tax alquran ni ñu rako fara wedd yontu bi rek kon da ci gëm yontu bi ci la jàmm bi di soro waaye yëpp yontu ci la jàmm bi ala ko yontu bi nag ci la ko gën a xam moo la ko gën a gëm alayhi salaam ci la ko gën a xam moo la gën a moo tax am na jàmm ñoo xam ne fekkoo ñoon jamonoom naam wàcc ñoo gën a gëm yontu ña fekkoon jamonoom lu tax mooy xam buñ ko xam lu leen ko may nag mooy jege ku jege yonantu bi wala jaxasoo ku jaxasoo yonantu bi yontu alayhi salaam leer la bu tudul jox moom la woon démb moom la tey moom la bu ëllëgee nag kon ngeen yëpp ne yéen ñii tey kenn ku nekk tey nga yàpp lisay njobot yontu bi ko bokk allahuma salli ala sayidina muhammadin il faati lima uhlita wal qaatimi lima sabaqa ba baa nga demee wa ala alihi xaq qadri wa islal adim wa ala alihi alu bayt rasul du ñi nga xam ne dañu nekk nit ñu weex waaye alu bayt rasul mooy ña bokk moom ci néegu xam-xam ba ku ca bokk rek yaa ngi bokk si alu yontu bi salaatu bu nit tudd rek yaa ngi ci biiram mata am na ko xam ne ba bu set jaam dañ ko ñaan ay junne yoon ñaan goo xam ne yàlla ko delloo mukk nag moo tax njub rek am solo njub mooy ñaan dafa baxaan boo xam ne boo jaxasee taxaw rek yow booy boo nelaw na sakal dal ndax lépp lu yàlla sàkk te muy lu baax rek mun laa ñaanal waaye boo ca nekkul kenn mun laa ñaanal dara ba yàlla nangu parce que dangaa génn yow mooy nekk mel ni nekk ci digg mbalit mel te ca xalagu ñu naan di la ñaanal tet wala ñu naan ko tela wala danga set déedéet dëgg yaa nga fa doo tet la ngay taxaset moo jógee fa rek dem sangu ba tere soog ko set bu boobaa dee sax nga tuddutaa tii kon gis nga am na loo xam ne bokk ca rek moo lay musal bokk ca rek xekk saa doy na mbaax bokk ca rek doy na defal alayhi salaatu wax ne ko nee na borom xam-xam boobu leen waxuma sax nit ñi waxuma jinne yi waxuma malaaka yi waaye nee na jën yi ci biir géej gi sax ñu ngi lay di ñaanal nag ku ñaanal yàlla nangu ko kon nag loolee nga xam ne boo ci saxee ñaan yooyu leen foo mën a nekk mu fekk la fa te yàlla du ko delloo gadaw mukk nag loola mooy dellu ci yàlla mooy sax ci njub ci mooy gaal bi nga xam ne ngeen dugg tey kon nag nañu xam li ñu jàpp mooy lan te wóolu ko baax te kenn ku nekk na am itte ak pas-pas fexe ba dégg ko biir xam ko biir ci biir activité ba buñ ko ko laajee mu mën ko wane mën ko joxe ca nam gën a sellee ba ku dajeeg yow bëgg lu leer nga mën ko leerala ndax du ñàkk mukk nga dajeg ko la laaj ça te bu fekkee leer nekk ko fa rek pour nga leerlal ko day xaw a jafe waaw ñëpp nag amuñ pasaa ñeen ñi liñ xam mën nañ ko wax ci làmmañ wu set bu nit mën a dégg ñeen ñi lañ xam dëgg la waaye buñ ko bëggoon a wax itam dañ ko waxee ci waxul boo xam ne bii xëy na sax doo ko mën a dégg waaye fekk lañ bëgg a wax moom lu baax lañ jub la leer la rek te yàlla nag xam na loolu nangul na leen ko itam nag waaw ba tax de Moussa Daane wax ne ñi mën a wax de nañ wax ñi mënta wax nag nañ noppi waaye sa xam ne xakka saa kenn jiituwul leen ci yàlla noonu lañ ko bëggee nag kon nag kàddu gi kenn ku ne bu suut ci yow itam su la neexee rek nga jël ko nag lii lañ ci bëggoon dolli ko defee jox siar na tey sant yàlla bu baax itam rafet lu kàddu njëte jégi ci ginnaaw jër su ko defee dañuy dollee sant bu baax buñu yàlla bëre jam sa parce que wax dëgg yàlla ku xool xam-xam bi tàdd ci yow xam ne borom bi tàbba na ci yow loo xam ne bëgg laa jëriñ rek a tax. Kon li ci des mooy mboolem yoon yi nga xam ne képp ku ci jaar jëriñ ci yàlla yenn jafe lu baax enri li tàbbi ci moom su fekkee yëg na ko te dund ko ca nan ko war a dundee ca nga rak kaa yem waxuma la sax àllaaxi la waaye addina la war a tàmbale te sëñtu ma koy wax ñu ngi wedd xam-xam boo xam ne moo làq njub te kenn du la yedd bés pénc la sëñ bi wax kon xam-xam boobu leen comme tàbbi ceo kenn waratu laa yedd parce que yedd gi ñu lay yedd ci biti loolee sa bopp la tàmbale xanaa yàkk déglu parce que xam-xam bi bëggul lu dul dëgg caaxaan bu tàbbee rek yedd gi tàmbale soo ko dégloo foofu leen jubbanti sa bopp kenn du la yedd ci biti moo tax saa su nekk nga faral di junj en rek ñuy déglu boppam gis nga bu ñu lay yedd sa bopp bu yàggee rek yedd na ci biti te yedd ci biti gàcce la ci yow gàcce la ci nga ànd ci yàlla parce que bu ñu la jëmee rek bu yàggee ñu ak ci pëñ boo xoolee lu ëpp ci ñenn ñu ragal tariqa murit yéen ñu murit nag man rek la waaye borom tariqa ba xool ko nan mel ci yàlla te tey gis nañuy di ngeen murit lool te bu yàggee rek ñoom suñ beroog seen bopp àgg ci sëriñ ba te sëriñ ba ku ko di nga ba def naan yàqu leen gaaw na ci lool waxuma la sax seen tàddu wala seen dund seen bind sax nit yàlla yi ku ko di ngat si tam kii wa man taxara ba li chérif alliya bin nax bi wala arodi xat an gulliya sëñ ci wàññe ne képp ku jàng dund nit yàlla mooy wàllu yàlla yi nga xool grand-mère bi que ça nga xaw a di ngat parce que sa njàng sori sëñ ci wàññe ne yàlla balaa ngaa dee dana natt ci yàlla te la nga def mooy xool mbind mi rek kon boo àggee ci jëmm ji wala nga àggee ca tariqa ba te li ko sabab nekkul sax borom tariqa ba la waaye taalibéem la loolu lu jar a daw la kooke buñ ko mbugale yow tam boo def na doo ci mukki parce que la sabab sànkoom la sabab réeram ci yow la bàyyi ko parce que taalibe amul ni muy mel rek ñu jam sëriñam te ku jam nitu yàlla dañen la jam te yàlla lay jamal boppam wa man aada lii waliyam faxat aventure bi xam bi yàlla ne ku ñëw ne sama walli ma dikk xare te léeg la noonu walliwu yàlla te ka àndal walliwu ba la waaye la ko def mooy ñàkkaa xam ci àndal kan la parce que nit yàlla ku ànd ak moom ni ñuy ragalee yàlla dañ ko ragalee moom noonu ñu ko raw parce que la ko def mooy yàlla di nga ko aj ci kaw asamaan da nga koy réeru da nga fay aj rek que ça waaye nee ma nekk jëm jege la lool wur nit lool moo tax saa su nekk da ngay faral di tuub que ça di jégalu yàlla di laaj sa bopp ndax yaa ngi ci yoon am nekkoo ci yoon saa su nekk taalibe su dëggoo da koy def di tiit di jàpp parce que ànd nit yàlla dafa yomb lool te jafe lool loolu lañ nga yaakaar ni ngay def sax noonu la fekk ne moom ak que ça bégu ca waaye lu doy waar la moo tax saa su nekk da ngay yaakaar rek di njort rek te kàddu bi ñuy dégg ci sang bi dina tax sa xel dal mais nit yàlla ku naqari àndal kon am na ci yoo xam ne suñ koy dégg ci suñ bopp rek nañ dellu gaaw tuut parce que yedd boobu la mooy yedd gi pire tey wax ak yow mooy Chamoussa te Chamoussa ku mu waxal sa bopp war nga ko mën a dégg dégg bi ñu koy dégg te xam ne moom la mooy tax nga jubbanti sa bopp te loolee bëgg àgg fa nga jëm da koy tax parce que ci ndigal yi ci la ñuy jegee sëriñ bi ci ñàkk topp ndigal ci la ñuy soree sëriñ bi sang baa ngi wax sànq ku ne xam ne abou lahab tabat yadda abi lahabin wa tabama ahna alquran ko wax ne abou lahab perte na que ça te moo ne moom ak bàyyi yont bi ñoo bokk bàyyi kooke ku fëllin ci shérif yi wax dëgg yàlla ku ne xam ne bokk te la ko def mooy ñàkk a topp ndigal yont bi alayhi salatu wasalaam kese nag parce que jege yont ci ndigal yi la sori yont bi la ci ndigal yi rek la su da nga koy wax naan kuy topp ndigal ci bàyyi cere mu ne loo sori sori yaa fi man dootoo sori koo xam ne doo topp ndigal doo bàyyi cere mu ne loo ma jegeñ jegeñ yaay ko sori te ndigal bi gën a naqaree jëfee mooy ndigal bi ñu lay junj parce que junj dafa laaj da am xel yoon am xel sa xel mooy jëli li nga bëgg a wax te sëriñ bi ñu àndal dafa bokk ci ñuy yar ci ishaara ishaara mooy ki la yar ci junj ba minhum murabin muraqim bil ishaarat loolu suñ tuwaa wax dafa am ci nit yàlla yi ñoo xam ne buñ lay yar dañ lay yar ci junj buñ lay yéegee ci yàlla ñu ngi lay yéegee ci yàlla ci ay junj kon ku bëgg a yar faw nga dégg junj ku bëgg a yëg ci yàlla faw nga dégg junj yi gannaaw ba nga ko déggee na ca def mooy jëfee ko parce que ci jëf rek la njëriñ nekk sa ci maa ngi koy wax naan nit juróom la mooy sa jëmm sa yax sa alal sa jëf ak sa ruuxu mais nit ba nit jeex juróom yi rek la muy nit ki nag su génnee àdduna yàlla day jëm jël jëmm ji dugal ci suuf c' est ça jox ko sax ya nga xam ne ñoo nekk ci biir suuf mu ne jël yax ji delloo ko ci suuf jël alal ji jox ko ña koy doon ne leen tàmbu leen ko sant parce que joxu leen ko man maa leen ko jox man yàlla bi ci des mu ne yàlla jël jëf ji jël ruuxu te ku ne xam ne jëf bu sellul yàlla amu ca soxla ruux bu sellul yàlla amu ca soxla itam kon nit ca ba muy dund nga xam ne ñàkkagul bakkanam ca lay fexee laabal jëfam parce que moom la yàlla soxla laabal ruuxam te moom rek la yàlla soxla ku bëgg sa jëf laab sa jëf sell ku bëgg sa ruuxu baax sa ruuxu sell am na ci yu bëri yoo xam na ca tegg sa tànk. Parce que ku ne xam ne àdduna lëndëm la, jëmm ji nga tàgg lëndëm la, bakkan lëndëm la, te loolu yëpp mi ngi ci yow, te bu ci nekk di la xëpp ci lëndëm la. Moo tax jihaad la xam-xam bi danee tunaalo bi taslim wal mujahada laa bil munaakarati wal mubahada. Yaa ngi koy amee ci jébbalu, su fekkoon jébbalu rek la mu yomb, parce que ñu jébbalu bari na. Waaye ñaata ñoo jébbalu te àggun ci yàlla xamu fu yàlla féete, parce que la ko def mooy fañ jébbalu moo matul. Kon sëñ tuba su ne jébbalu la teg ci jihaad, jihaad bi mi ngi am sa gannaaw ba nga jébbal ci ko àgg ci yàlla te mën laa àggale ci yàlla. Sëriñ bi bu la tegee ci yoon ne la fii ngay jaar fii ngay aw teg tàggatoo sa bakkan yoroo sa bakkan doo teg tàgg mukk ci àdduna. Moo tax taalee bu la dàq jëfee digal rek da laa gën a yar bakkanam, parce que sëriñ bi du la xool li neex sa bakkan mu la ciy digal, waaye li neex yàlla lay digal. Te boo xoolee yàlla li muy bëgg ak li bakkan di bëgg dafa wute. Kuy topp sa bakkan doo dem ci yàlla mukk ci àdduna. Moo tax noonu arif fi mooy bakkanam. Moo tax sëriñ bi ne tunaalo bi taslimi wal mujahada. Yaa ngi amee ci jébbal ak jaar ak sa bakkan. Saa su nekk nga koy gott fa mu lay xëttal te saa di la ko yóbbu saa su ne nga koy daw. Fexe lépp sa lépp sa lépp di yàlla kase kase ci biir ak ci biti bañ ci dugal bakkan benn yoon. Te loolee baat bi ñu la jox soo ko seetantalee rek bakkan jënd. Laa ilaha illa allah dàq am ak yéen lépp nekk ak lépp samp yàlla kase wax dëgg yàlla bakkan am sa place am sa place parce que loolu leen as yu ko dañ ci daan. Parce que àgg nga ci yàlla ginne nga ko ci yàlla xam nga ne dara nekk si fi lu dul yàlla. Kon jëfatuma mooy jëf waxatuma mooy wax te ku xool sa jëf xool sa kàddu fekk ci bakkan kon boobu du yow wala du laa ilaha illa allah. Waaye booba bakkan ba la te la ko def mooy ñàkk jihaar rek te nit ki lépp lu mu jindee ko gis nga faj ko ci ginnaaw ba mu jindee ko dafay jafe. Moo tax ci bi ngay tarbiya mooy bi ngay yar sa bopp tàggat sa bopp lépp luy lëndëm woon ko ginnaaw. Te boo demee ba àgg ci yàlla soxlaatee ko parce que lay yóbbu ci yàlla soo demee ba àgg ci yàlla jëfandikoo ko loolu doy na waar. Kon nag nañ xàmmee bu wér li ñuy dund saa su ne kañ fexe kaa dégg li àll wax sànq sànq wax nañ ko bu yàgg xanaa ñoo ko dégg rek tey mu wax ko jëmb daf ko jundoon tey daf ko wax jaar ci digg bi. wax na bu yàgg ne lépp lu yàq ak xel lépp lu yàq ak xel parce que xam-xam boo xam ne xel koy liggéey que ça kon lépp lu yàq sa xel mi ngi yàq sa diggante sa borom mi ngi yàq sa àllaaxira mi ngi yàq sa àddina parce que ku ko jëfandikoo ko mu yàq sa àddina wax tubaab àllaaxira nag delluwaat wax dimanche bi passé rek na Cheikh Moussa képp ku ra jëfandikoo tigg rek sax la wax que ça daaw bokk yow nag mukk ci àddina te loolu ñamu saayir ci bokk nag yow lekk ku saayir asama ak baatin wax dëgg yàlla. Kon am na ci loo xam ne ku bëgg a jëriñu fii ak fañ jëm doo ko jege waxoon sama laaj jëfandikoo nag. Parce que jëriñ moo la tax a jóg kon lépp lu njëriñ tegee ko ca te loolee xool sa sëriñ xool sa sang bi la yàlla jox ci jëfam ci biir ak ci biti roy ko ca que ça moo la cay yóbbu te lu yomb la. Parce que ku xool lu Cheikh Moussa ñëwul xalaatu ko yow nga ca teg sa tànk te nga ne moom nga àndal ndax moom nga àndal loolu dañ ne roy ca way wax. Cheikh Moussa Cissé bi muy topp sëriñ tubaab la mu waxoon mooy tànk bi gaaw na te bar na waaye fas naa jéego bamu seqe rek ma teg noonu la ko def ba xëy doon la. Kon yoon waa ñu noonu leen parce que topp sëriñ bi ci biir ak ci biti mooy defar sa ruuxu ñoo ngi sa jëf te yàlla sa loolu rek la soxla jëmm ji da koy delloo sax yi que ça yeex yi mu delloo ko ci suuf si que ça alal ji mu jox ko ña koy doon daal di jël ruuxu ak jëf su baax na mu delloo rek. Moo tax ñu ne nit si génne àdduna su fekkee ruux gi matul du yëg mukk asamaan dañuy def mooy dañ koy sànni benn pitax yëkkay këf wala ci biir xuru suuf yi fa lay ruux yi tàdd waa day réer que ça te xoolu jëmm ji ko yàlla joxoon ni mu sellee ni mu matee mboolem mala yi ku ci nekk na mu juddoo noonu la mel ba tey yow da nga judd rek ñu sàng la normal la teel rek tax que ça ñii ci àll bi dañuy juddoo ñii ci mbaar mi dañuy juddoo que ça dangay xëyre ne am nañ gan kat ci kër gi te mala baa ko jur mais xool nit ki gën a àddina fañ koy yóbbu ci hôpital que ça moro munitam moo koy taxawu teeru ko ay loxo koy gën a loxo yi boo xool li ñu ci bind que ça loxo yi wax dëgg yàlla ku ne xam allahu la ñoo lay teeru téye la que ça tatagal la sàng sa yaram sutural la jëmm jooja yàlla jox la ngay sàggan que ça di sàggan waroon ci liggéey lu yàlla gërëm ba xëy ñàkk ko te ña koy amaat nag. Moo tax jëmm ji ñu yàlla jox nañ ko delloo ci toolam bi parce que loolu lañu ko joxee ku ci tegg sa tànk rek bésa ñoo dañ ko rëcc que ça laa tachari dunia safra ya fata man ba ak nuuram bi du jaa fa sa yandam. Sañ tuba dana képp ku jël sa àddina jëndee ko sa àllaaxira da nga perte que ça képp ku jël leer jëndee ko lëndëm leen da nga perte parce que ku ne xam ne lëndëm jëriñu ku ne xam ne àdduna jëriñu luy jëriñ àllaaxira rek la parce que fërëñ jëm loolu nag fi nga koy préparé sa dund tey bii. kon nag nañ ko fonk bu baax te mboolem sifaat yi nga xam ne mooy matal jaante murit nañ ko fexe làmboo parce que murit bi jëm ci yàlla dafa ay jikko yoo xam ne su nekku ca moom fam jëm pour mu àgg fa dafay jafe. Sëñ tuba bi mu koy bind di ko jàngale daf ne li may ragal mooy xoru que ça sifaatu saariqin muridi bi ixtisaari arbaatun nazam tuha xawfa ixtiraari dane murit bi dëggu que ça biy jëm ci yàlla di bëgg àgg ci yàlla ay sifaatam mooy ay melokaanam nee na ñent rek la ne nazam tuwa xoof ixtiraar yi dama koy noose dama ko bind ngir ragal xoru xoru mooy yaagar ne yaa ngi ci biir fekk nekkul ci biir yaakaar na mucc nga fekk muccagoo nee loolu rek tax ma jàngale li képp kum nekk ci yow yaa ngi ci biir kum nekk bul ci yow yëgal na yaa ci boole sa bopp waaye bokk ko lan te njëkk a wax mooy mahabatu cheikh ak siddiqu fi mahabatu cheikh abad suma intisal am lu xees warat nee na bi ci jiitu mooy bëgg sa sëriñ kessa bëgg goo xam ne ñu koy wax naan cofeel ci sa sëriñ moo lay boole ci sëriñ parce que ki nga sopp bëgg ko lool kooku jëfee ndigal dafa yomb te ku ne gën a xam sëriñ bi gën na koo sopp parce que bëgg ba bëgg jeex ci xol la dëkk te jàmm bu ca yàlla duggee ci xolam moom lan lay bëgg ci c' est ça yéen itam la waxoon sa abay in kuntum tuhibuna la fata bi wu ne yu xibkum la su ngeen bëggee yàlla topp leen parce que bëgg naa yàlla rek bëgg naa yàlla rek c' est ça te xam nga fu yàlla féete ci jamono ban jëmm ngay jante mu jotul la yàlla dina jëriñ mukk ci àdduna kon su fekkee bëgg bi dëggu na topp gën a topp yéen moo lay jottali yàlla ci naka nag la lay jottalee mooy jëfee ay ndigalam c' est ça bàyyi ay terem rek sant ay itam képp koo xam ne bëgg sopp nga ko sopp gu wér mu ne la jaara fi jaaroo ko defal fi defoo fa c' est ça yow la boole ci moom kon sa cofeeg ndax dëggu la moo tax bi mu nee cofeeg ci sëriñ mi ñu teg mooy suma intisaalu am li xeesu warat jëfee ndigalam rek saa su nekk ngay jëfee ndigal ci nam gën a tellee nam gën a mate parce que moo ñuy yeew ci sëriñ ci la ji soo ko teg nag bàyyi gaaral wa taaxul ixtiraaf mut na xan walaw bi baasi àlli ci maa xadraw doo gaaral mukk lépp la defal defal lu ne la bàyyil bàyyil doo gis lu bon doo gis ay saa su nekk yaa ngi sax ci loo xam ne que ça yow sa bopp rek ngay dellu mu teg ci ne wa ma aw sël bu ixtiyaar li xus ni zali bi laa inkaar soo ànd ak sëriñ doo am looy tànn doo am looy bëgg saa su nekk la ngay bëgg day dëppoog la mu bëgg la ngay mel day dëppoog la mu bëgg nga mel ko la ngay wax day dëppoog la nga bëgg mu wax ko loolee ko ko wax yaay sëriñ ba sëriñ ba tam mooy yow rek sëñ tuba dem na ba ci jàngale ba nee na taalee bi topp ndigal di bàyyi tere ñaanam ak ñaanu sëriñ ba ñoo yem loolee mooy nekk ci ñaari jëmm que ça moom lañu sëriñ bi juñ sànq sànq banque juñ sànq ci kàddoom kon am na lu mu bëgg ñu doxee ko am na lu mu bëgg ñu mel ko te loolee nekku ne moom mooy ñëw melal la ko parce que mën nañ la toggal mu neex lool que ça ci bëri la ba jax la nga seex waaye wanaasu yaa koy defal sa bopp te nag lépp defal nañu ko togg ba ma nga tàmbale ci yéen ci alisaatu wasalaam sëñ tuba ñëw dolli càkk sa ba ma sëkk ci biir ak ci biir di chamsa ñëw njàmbaas lépp lépp tegu ci ko sa loxo chamsa turé kon li ci def mooy ku ci ne xam ne am nga sas te amoo lay parce que li ñu dajal ci jamono bés buñ dee que ça amuñ lay ci suñu diggante suñu borom su dee kàddu ñuy ñaaxee won nañu ko su dee melokaan bu ñuy won nañu ko que ça kon nag kum des ci yow rek la desee waaye jikko jéeg melokaan beeg jub jéeg sa su nekk lu lay sonj ci yàlla yaa ngi koy dégg boo ko déggu ci sang bi dékku ci mboktaal bay kon nag que ça nañu royante ci biir sang ba nga koy wax keroog ne yoonu yàlla amul xaarante damante rek la que ça da ngay def sa morom waaye amul kenn ku taxaw di xaar sa morom kon yoonu dox la nekkul yoonu taxawaalu dox fan na ci jikko ak makarim axlaaq kon lu ci waay boolte bokku ci rek yaa ngi tàddal sa bopp parce que jamono bi dafa foor wa arhabul asiyaa li amwaati radi ila dunia maqiyaati wala usbaatan faqat li yahmalu saalixatan tarfa in fafalo sëñ tuba ne na way deeya lañ gën a xamem ci àllaag mooy delsoo àddina ngir jëf lu baax rek que ça yow nag yàlla bàyyi na ci àddina ngay dund te ñoom ñi fi jóge liñ bëgg mooy delsoo àddina ngir bëgg a jëf lu baax yow ngay sàggan di jëf lu bon di yàq sa temps di yàq sa dund walee perte lay juróom nit ëllëg kon suñu temps nañ koy fonk bu baax fexe di ko noyu ci lu yàlla gërëm te loolee li ci jiitu mooy bés bi tey dajal yi ngay daje ci camsa dajal yi ngay daje te waar wi rek tax lépp di yàlla kese ci biir ak ci biti loolee koy sàggane rek ñàkkam ca nekk la que ça moo tax ki yëg yàlla yëngu ci yàlla fay neex ci moom waaye yëg gi nag dox la parce que xola kii soog a tàdd ci daara ji am na lu bëri loo xam ne xamu ko yëgu ko ba ci sikkar bi sax ne dañ koy ragal que ça ñun dañ ko ragaloon pour ñun bokk ci sax que ça romb nañ gars yi sikkar rek ñu ñu xam a bokk ci waaye xoola tey dañuy sant yàlla biñ ci yàlla boole parce que la ko def mooy sa ruuxu moo sori woon loolu leen kon nag nañ sant yàlla sant gi nag na weesu ci ay kàddu yaa ngi koy wax sànq sant yàlla nekkul sant naa yàlla alhamdulilah déedéet li ngay wax sa xol mu dëggu cër yi daf caa war a yëngu sant yàlla pir yëngu ci yàlla la dañ tan koy wëy ne dangay jëf loo xam ne yàlla gërëm na ko la lay sant yàlla pir sant googee nag cala lay yàlla ay dollee nag moo tax mu ne ñaan le ma may la ngeen sant ma dolli sant gi mooy saa su nekk ngay jëf li borom di gërëm ci biir ak ci bici loolee danga dolleek ci yàlla ba yàkk yëgal sa bopp kon nag saa su nekk nañu war a mel melokaan loo xam ne kër chamu saa si te rëy waaye lañ ci war a doon parce que waar wuwu leen lañ am mooy dekkilaat la chamu saa yoroon parce que tey boo nañ ci lu bëri lu ci bokk yi ma saa ñaa ngi koy wax sànq ba kan léeg-léeg nit taxaw ci jëf ci du ko neex xam ba su waxee sax mu lay ko ci saqal deru chamu saa ban kuréel moo war a taxawaat dekkilaat la chamu saa yi parce que ñoo ko xam ci biir ak ci bici ñun rek la bu dul ñun du keneen te balaa nga koy xam nga jaxasoo beneen taali bi di nga xam ne am nga waar wu rëy boo xam ne mooy dekkilaat message chamu saa parce que bëri nañu ci boolte te bokk ci kon nag su fekkee yaa war a defar sa tilim kañ lay limuy jot ñun ñooy wax naa ñooñu dañoo tilim ñoo ñàkk saa nañuy feeñal matu ñun ci suñ bi ñu bëgg a tilim ñu kon loolee yaa ngi bëgg a yàq lu bari loo xam ne que ça yow da yàkk mel que ça waaye sang ba de melu ko te sang ba nan mel noonu la bëgg a melloo taalibam wax na ko fii jàmbalaay keroog cam fii ne sëriñ nu mu mel noonu lay melloo taalibam moo tax sëriñ bu lay jombalee nam mel rek bu yebboo wàcca te xam ne amul sëriñ kon yow boo toppee sëriñ bi te nam mel meloo ko que ça tam yéen la ko lool kon ndax ci moom la ci yow rek la te ku jante mu yegg ci yow parce que yàlla nee na bu ngeen doxee ma daw su ngeen dayoo ma naaw kon noo melul ci yàlla yàkk xañ sa bopp waaye du yàlla

seen waxtaan yi li ci jotee ngeen lépp mat na. Su waxee bu rek wàllu ñaar ak soññe jot dégg nañ ko. Su wàllu delloo ci yàlla it sa zalik. Waaye loolu la yoon wi laaj mooy waxtu wu nekk rek soññante ak ñaaxaat ci wàllu yàlla rek. Ndax kat ci la bëgg dimbali ci yàlla mooy ci lay wax dëgg te di la soññ ci yàlla. Ni ci yàlla yi de ñoom loola mooy la leen neex. Dëgg rek leen mos a neex. Kenn lu mu neex neex neex neex bu fekkee yëg yàlla lu naqari ndax comme la jumee naqari léegi. Dëgg nag mën na laa naqari tey waaye bu subaa mu neex. Kon nag loola moo am solo. Kon nit warul fayee dundam ndax dund lu jafe la. Danaa ji ñu ci waxtaan ni paas léegi dama wax ni addina du kër. Su fekkoon kër la soo demee màkk fekk ñu ne kër yonent baa ngi nële te kenn dootu am ko bi mel noonu waaye doo ko fa gis mukk. Bu rekkoon kër la boo demee tubaab fekk ñu ne kër sëñ tubaa ngi nële te kenn du am kër bi mel noonee waaye doo ko gis. Te dafay nit ñu ne kër sëñ tubaa la googu gannaawam nañ ko liggéey kon mooma ko dañ ko liggéey rek. Waaye soo ko dadina kër la moo koy liggéeyal boppam kenn du ko ko liggéeyal. Kon nag ñooñe lañ jëgoon ba tax ñu woon addina gannaaw ak bagaasam li ngeen yëg cepp la du leneen xam ne dundu kër rek. Kon ñu fàgg ne fa nga xam ne fa lañ jëm te la ñu fay dimbale mooy lii nga xam ne moom la ñu dund. Kon loolee mat na fonk te mat na góorgóorlu lu baax te lenn lu dut baatu laa def sa baax. Doy na yóbbal ci wàllu yëg dama wax ni jëmm ñett ñoo ca dajee addina barsax àllaaxira. Ñett yi moo daje jëmm joo gisal ñett yi moo cay dox. Addina boo koy xool da nga naan mooy jëmm moom la ñuy gis moom la ñuy joxañ moo tax ñu wax ko mën a defar ba nga xam ne ku ko gis xam ne lu defaru la. Barsax bi nga xam ne moo jaar génn ci addina àllaaxira kooku mooy ruux bi. Àllaaxira mooy nit bokku ñun te duñu mos a bokk mukk. Kon la laa waral jëmm ji kay nit léeg-léeg mu génn jëmm moom dem waaye jëmmaree def barsax moo jaar seen génn fu mu mën a dem lu mu sori sori sori sori sori barsax leen taxal. Moo tax la muy yëg mu di ko yëg la muy dund mu di ko dund ñett yooyu ñoo ànd. Soo dina ñett yooyu nag lu ci nekk dafa am lu mu laaj am lu koy doxal. Jëmm barab bi mu nekk fi la juddoo fi la màggee fi la yaroo fi lay jolag ak que ça di moom jeex ca muy addina bii muy nekk di suuf si muy dox léppam ca lay delluwaat. La nga xam ne mooy barsax diggal la leen loola ngalaw la ca lay wax ca lay dégg ça. La nga xam ne mooy nit da kooko leer la bàyyi ko ci pays yu sell ya nga xam ne bëgg foo na jógee. Tàbbi di mu tàbbi ci jëmm ak tàbbi di mu tàbbi ci àdduna ba mu cay tàbbi sit na ko lool. Kon moo tax moo ne jëmm du kër pour nit waaye ci àdduna du kër pour jëmm ji nit. Dafa am rek lu tax ñu boole ko ak moom. Waaye bu fekkee liggéeyam baax na liggéeyam sell na bu fi bàyyi ko dellu fa mu bàyyeekoon rek. Misaal nañ ko léegi cun wax na ko ci waxtaan léegi ne ca bini soba nële kenn ku ne xam ne ne foofa ñu nekk du kër ci kër lañ bàyyi ko dem fa ne waaye dafa am lu leen fa yóbbu. Loolee nag ku ko ca baxut boo bëggee ne da nga fa delluwaat. Nit itam li tax ñu taabal ko ci jëmmam jii wàcce ko ci barab bii lenn rek la. Fekk matalut ko fekk matalut ko bu bàyyi ko ne da nga fa delluwaat waaye su matali rek wàcc. Kon nag lay tax mu matal mooy li nga xam ne yëg ko ci yàlla. Ci wàllu taw yi seen wax ci léegi jëmm ji ñaar ñoo ca daje ba tey mulku ak malakoot ñoo daje ci nit. Waxtu wu nekk mulku mooy doxal malakoot waaye malakoot moom du doxal mulku mukk ci àddina. malakoot mooy pay yàlla bi, mulku mooy pay jaam yi. pay jaam yi mënta yëngat payub yàlla ba, mënta payub yàlla mooy yëngat pay jaam yi. kon malakoot mënta doxal dara. kon mulku rek kay yëngu. mulku nag mooy yàlla. soo ko yëgee lu yëngu rek xamal ne moom la. ci li feeñ ak ci li nëbb. su boobaa nag ca ngay demee ba nga xam ne dootaa mën a yedd kat wala ngay xas kat waaye da nga ko mën a jubbanti nag jubbanti ak xas bokkut. xas ñaare koo ko def rek du jub waaye koo jubbanti nag ci wax mën na caa doxee jub. kon moo tax ñaar yu xàmmee lu am solo la xas nit ki ak jubbanti nit ki bokkuñu. moo tax niti yàlla yi jubbanti moo doon seen liggéey jubbanti moo doon seen melof. pour lan pour jaam yi jub te lay jubbanti jaam mooy fexe ba delloo ko ci yàlla rek nag. bépp jaam bu dellu ci yàlla jub na te dootu jubbanti. waaye bépp jaam bu xam ne delloo ci yàlla bu ñu ne jub nga it njubam bi ci ngaame rek waaye njub gi moom yàlla nangoo ko. kon nag njub gi yàlla nangu mooy gii nga xam ne moom ngeen nekk di ko dund mooy laa ilaha illallah. ci xam ko ak dund ko nag. su fekkee taab bi ne te nga yëg ko yaa war a jubbanti su tàbbee te nga yëg ko yoo lañ war a déglu su tàbbee te nga yëg ko yaa war a one yoon. ki yëg yàlla noonu la war a mel parce que moom moo génn ci lëndam dem ci leer war a xàmmee liy jëriñ ak li jëriñut war a xàmmee li baax ak li baaxut te suñ ko waxee nag waxin la waaye am na bee booba xam boo ci àggee dootaa gis lu bon waaye tekkiwul nag ne ak sa lépp noonu la mel foo ne lu baax rek war nga càtteg lu bon ndax lu tax moo ne foo ne leer rek ne lëndam foo ne saa ni baatin waaye dafa am bee boo xam ne boo ci àggee lañ naan lu ñaaw la da ko mën a liggéeyat ba mu rafet moo tax may wax ne xam-xam su fekkee am na lépp luñ sànni na baaxut xam-xam war na ko mën a liggéey ba loo nekk lu baax ndax lu bon amul waaye loo xamul nag wala loo tegul place nag bu yàgg rek gis bon la waaye lépp baax ndax yàlla dara am bonul waaye na nga xàmmee yàlla nag lu nekk nga xàmmee place am ak foom dëkk ak lu ko tax a jox loolu baa mel rek mucc dina am wante bu amul nag da ngay boole yu bokkul te waxtu ba boole yu bokkul yàq nga soo dee kon loolu nag xàmmee lay doon moo tax xàmmee lu am solo la te xàmmee xel muy xalaat moo koy def te xel muy xalaat mun na yoon ñëpp ko am sax waaye xalaat bu sell booba na ñu ko am ñoo bëri te xam-xam bu sell mooy yóbbu xel ci barab yu sell yi te barab yu sell yooyu leen xel da ca dem bu yàggee tànk topp ca bu yàggee ji ko mel ko bu yàggee xasaan it mel ko loolu kon ci la mbaax bi amee. kon nag mot ñu war a góorgóorlu baax te xam ne yoon bi ñu leen teg yoonu defarul ci biir ak ci biir damay wax ne bëgguñu kenn di doxee benn tànk ku ne xam ne ne yàlla ñaari tànk la jox nit bu doxee benn rek laagu day ñëw su xoolee benn bët rek laagu day ñëw su yoree benn loxo rek laagu day ñëw te laagu ni mu amee ci jëmm ji nga xam ne bu ci amee rek borom na mu mën a waroon a mel dootu ko mel la mu waroon a matal dootu ko matal noonu muy amee ci saay noonu lay amee ci baati wante nag kon nit ki dafa war a mën a daw laago ci biir fexe ba xam ne xakka sa céer ji ko yàlla jox bu ci nekk rek na ko teg place am loola moom la yàlla bigee jëmm ji sarihatu ak xaqiqatu ñaar yooyu leen ku leen matal yaay nit ku xam ne kii laagoo ci dara ku mat sëkk nga waaye benn boo ci yor bàyyi ba ci def rek dañ la attine yow ku laago benn tànk ngay doxee benn muy tànku baatin wala muy tànku saay waaye bu dee benn képp nga am te moom nga mën a doxee yennay baatin ba moo gën waaw benn tànk bu fekkee moom nga am te moom rek nga mën a doxee yennay baatin moo gën ndax tànk boobu dee boo ko doxee yow ak yaam kenn du lu jur àjjana waaye beneen boo doxee bu dul moom fii rek la yem soo fi bàyyi ko rek xàkk saa ne ci sa dund kon nag wax dëgg yàlla ci yëg yàlla kooku moom dundam tayam ak sa lëgëm war na ko mën a xam bu baax parce que yow daa appareil boo xam ne moo koy wan lépp lu mën a doon damay wax ne dara na buur gannaaw boo xamee sa borom sax nit koo dee jàkk rek war nga xam fa muy dund suy dund àjjana war koo mën a xam ci moom suy dund safari war koo mën a xam ci moom loolu arif war na ko mën a xàmmee ci nit kum gis wala mu jaxasoo moom rek buy nit àjjana war na ko xam buy nit feneen war na ko xam parce que lu tax mooy yaral xafaaya bi ay nil xalbi zahiratan xafaaya mooy yu nëbb ya dafa am ñu xam ne yàlla du ko nëbb waaye lu yàlla nëbb lu ne xam na lu ko feeñal wala boog am na ñu ko feeñalal du nag loo gis wax ko déedéet kuy def ne loo gis wax ko rek bu yàgg yàlla nëbb la lam la doon wax lépp dootaa gis dara. Parce que yàlla ni mu ko suturaalee ak ni mu ko nëbbee noonu la bëgg ñu nëbbee ko noona. Gis nga xam yàlla dafa feeñ bët ci ñëpp ca ci bët wante da ko nëbb nag te suturaal ko. Wax boo jógee nag nga xet ci tosool dañu yàlla alam parce que moo ko bañal boppam. Kon nag moo tax nit yàlla yi loola bokk na ci yar boo xam ne dañ ko yaree ña ñu àndal ci yàlla. Am na ñu xam ne dañ lay natt ba xam ndax mbootu yàlla ak secret mën ko denc wala déet. Soo ko mënee denc ñu denc ko ca yow, soo ko mënta denc nag ñu bàyyi la noonu. Parce que lu ñuy denc la, lu ñuy sàmm la, lu ñuy ñangel la, du lu ñuy teg ca biti. Bu doon lu ñuy teg ca biti ku jàng alxuraan rek am ko ci ndax alxuraan waxul lu dul moom. Waaye du yàgg mukk ba nga mën ko caa jëlee, du yàgg mukk ba nga mën ko jëlee ci hadis ya lu tax yàlla ko nëbbal boppam. Teg nag yoon woo xam ne ku bëgg ñu uñu la ko nag ca ngay jaar. Wa kasfuna asraaru lay si yëllit xunnaa li kaw ni zirihi bar amin. Kon nag loola yoon la am rek. Wax ne ku yàlla baaxee ne ba teg la ci yoon wulin ba nga yëgal ko sa bopp yow yaa war a xamal sa bopp yàlla moom desal lu dara. Kon lu des mooy góorgóorlu rek te sàmm ko bu baax nag waaw. Bari na kon ñu góorgóorlu ci loola leen ak lépp lu xam ne lu koy matal ak lu koy rafetal di góorgóorlu ci baax. Asaan bi ñu ne ko fii léegi xaw ma asaan defe naa ci dimanche. Dimanche wax na dëgg ni mu ko waxee lu am solo la. Gis nga mooy ndey bis bi suñ ko doon tuddee da nga naan dimanche mooy yàlla bisab yàlla ngoog. Suñ koy firi da nga ne altina kasa mooy yonent bi. Gis nga noonu lañ ko waxee dimanche mooy awal mooy njëkk mooy yàlla lis nay ni mooy ñaareel mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Talaata mooy ñetteel mooy bisu wali yàlla yi moo tax wali yàlla yi gën a bëri yëpp soo seetee seen bis mooy talaata. Yéen bi yëpp boo seetee seen bis mooy yéen altina. Gis nga bis bi benn bu ci nekk dafa am lu mu taxawee mosta wax ne bis bi boo ko bëggee juróom ñaar la. weer yi boo ko def fukkal ñaar ndax yooyu leen mun nañ ko xàmmee ci weer wi ci asamaan wala dir bii mooy baram bii mooy gàmm bii mooy nangam doo xool mukk weer ba xàmme ko bindiñ ko ca tey dimanche la tey altina la tey talaata la nuñ ko xàmmee dimanche ji fan lañ ko bind altina ji fan lañ ko bind dañ ci boo rek tey mooy dimanche la muy dimanche waaye ndax dimanche la tey ndax dimanche la lan moo ñu tegtal ne tey mooy dimanche amuñ benn tegtal mënul dimanche la rek dañ ci mën a xam buñ demoon nag ba ci jëmm ji nag dañ xam ne tey la dimanche waaye tur rek mënuñ ko caa xamee kon bis bu nekk dafa am jëmm jëmm ji la ñuy xàmmi waaye tur duñ ko xàmmi tur duñ ko xàmmi jëmm la ñuy xàmmi kon bis boo dégg rek dafa am jëmm weer boo dégg rek dafa am jëmm soo ko bëggee xam nag jëmm ja ngay gis xam jëmm ja doo ko mën a xam yor sàngam bii wala bis sàngam bii waaye su la loo reede rek tur waa fa des turoo nag mooy luñ dëppoo rek ne tey la nangam rek tey la nangam tey la nangam jeex na waaw waaye lu am tayit am na baati kon nag baati bi nañ ko wut ci biir li ñu yor la ilaha illa allah daal mooy jëmm lépp lu mën a doon loo ca làmb rek def ko ca nag waaye nag xam nag moo lay dimbale dañ ko daj daam bi da nga ko gis naam bi waaye boo ko xamul nag da nga ko romb yi rek moo tamaani nit wax bu xamee ne amul xam-xam saa su ne mu ngi romb njëriñam waaye ñàkk xam-xam nag mooy tax mu romb ko waaye léeg-léeg nga romb loo xam ne su fekkoon am nga xam-xam doo ko romb yooyu parce que moom ngay ut waaye da nga ko yëgul nag moo tax xam-xam mooy defar dund doomu aadama adunaam ak àllaaxira rawat nag bii nga xam ne moom nga yor nag bu fekkee xam-xam benn rek la nay maarifa ndax mooy ndey xam-xam yi bépp xam-xam boo dégg bépp xam-xam boo dégg maarifa ko jur waaye maarifa moom benn xam-xam mënu ko jur mooy jur waaye dara du ko jur da nga ne ko yàlla waxee lam njëlit walam yulam waaw kooku nag mooy maarifa mooy la ilaha illa allah xajul ci dara te dara xajul ci moom it nag xajul ci dara te dara xajul ci moom moom kenn la amul ñaareel loolee nag xakkasaa képp ko xam ne yàlla yëgal na la ko ba nga xam ko ba yëg ko xakkasaa bul ceqeel sa bopp saxal ci liggéey rek da nga ci yëg loo xam ne daf lay deet du lay fàggatu am na loo xam ne doo ko fàggatu parce que doo ko yëg sax boo gisee ñu ne riwaaya diraaya innaaya riwaaya ak diraaya mën nga ko fàggandeku wàcc innaaya kenn du ko fàggatu riwaaya ak diraaya dañ koy fàggandeku wàcc innaaya du lu ñuy fàggandeku parce que yëgula ko xamoo fu mu bàyyi ko xamoo nu mu ñëwee xamoo nan lay indiale loola moom yàlla moo koy fàggul jàmm waaye day fekk nga tegu ci yoon wala waaw mooy wóolu yàlla bu baax ànd ak tal bu baax ànd ak rafet jot ci yàlla baax ànd ak wéetal sa bopp bu baax te sax ca nag loole boo ci saxee lépp dana la ci cet lépp dana la ci cet kàttu yàlla dana la ko defal bu baax li jaaba yàlla dana la ko may bu baax te nit yàlla ñaar rek la ñu wut kàttu ak li jaaba rek kàttu mooy lu mbir ruqe ruqe lu mbir nëbbu nëbbu yàlla won la ko li jàpp mooy loo dogu xakk saa yàlla sakkale nit yaa li lii rek la ñu sàpp ci yàlla bi, waaye dara du ko may nag lu sax yàlla rek ku wéttal yàlla sa bokkaloo koy kenn sax ca yàlla la may ñaar yooyu sa soo defoon nañu góorgóorlu baax te xam ne li ñu yor xakk saa ña ko yoroon dee démb ak ba ci démb ñoom la ñuy nettali seen jaloor tey te leen ñee ci yàlla. Li ngeen yëg rek lay bëri na sax ku ñuy nettali tey ci yàlla ay jaloorem ak jaar-jaaram te li ngeen yëg ci yàlla sax yu ko xóot sa daa sori rek sa kon nag ñu góorgóorlu baax te jëma ca bu ci yoon bu baax ci zahir ak ci batin te mu gën a ñu ludul moom nañu ko gën a moo ko gën nag kon nag comme moo gën ludul moom nañ jàpp ne itam xakk saa ñun moo ñu gën a ludul moom waaw barikala allahu la ilaha illallah allahu la ilaha illallah allahu la ilaha illallah sàggu ci faju xaajo saay ak baat wa demee sëñ tubaab wax na ci lu bare bare xam fa man yaa si mawlida nabiina babil hudda wala yaa sabul xadda wax sari man wax ci sëñ tubaab ne képp ku màggal juddub yonent bi moom mi nga xam ne mooy buntum jub nee na bu kenn du li isaab bu ëllëgi kon loolu jar na màggal del waxaa ne taxsimoo bi sunnati yaqoodu naa lil jannati bis bi yaadil minnati li mu wax li si moasal màggal jidub yonent bi te dëppaliku ak sunna mooy nga def lépp loo xam ne yàlla gërëm na ko jubli si màggal jidub yonent bi alayhi salaam nee na boo ko defee yaqoodu naa lil jannati dana la xumaat ba dugal àjjana bis bi yaadil minnati dana dolli say xewal itam na li muxlisin moasam ñaan na képp xam ne da nga ko màggal si sellal waaw fa kull man antaqa fii mawlidin musharafi maalan bi xeyri sarafi walaw bi xadi di xami faynoo ka man xadar yowma wa nani wa sabar wa yowma badrin wa nasar xeyriwaanu fay nee na képp xam ne da ngaa dépassé ci jubub yonti bi xalal te du yàq nga ci jubbi donte benn dërëm la wa donte benn bekk sukar la nga def ko ca nee na mel nga ni ku xam ne fekkee nga xare Badar ak xare Hunayn te sayi loola kon dara gëntëri loola nga demoon Badar luñ am am nga ko te yow yaa ngi ko may ci benn dërëm wala benn bekk sukar ñoom ñu turoon seen deret ñoom yow benn dërëm may la ko wax dëgg yàlla war nga xam ne kon dimbal ak yërmande wesuut loola te wax na ne Badar ña fa demoon kërëg ba ñu gisee dañ leen yéen ñi demoon Badar lu leen neex def leen ko Bakar buy dugal ni safara moom mucc ngeen doot leen ko amati mu feen jaar yàlla ñaax na yàlla gis nga sëñ tubaab mii tey li ko taxoon a tukki yoonam yi du dara lu dul bokk ci ahlu Badar rek du bëgg a nekk borom jamono déedéet ndax waxoon nañ ko ne sa dénte xut bu samaan lu jege la su la neexee tey ñu def la nga nekk xut bu samaan waaye daf ne bokk ci ahlu Badar moo ko gën a kon ñooña seen may ak seen maqaam ci yàlla lu rëy la kon nag loolee képp kuñ ne boo màggale jubub yonent bi dépassé benn dërëm wala benn bëpp sukar bokk ca ñoom wax dëgg yàlla loolee moom nga ne wesuut lool balaa tax kon ñun ne ci ñëpp kon sëñ tubaab fonkoon na ko wax ne moo ci daan def léppam xalalam ak sa ak di taxaw itam di yëkkati ay xasaa yi di ko ci jàng di ko ci digle bu ca dara nekk doon du ko def ñi nga dégg ñu naan bidaale bidaale bidaale yëpp ñoom ñoo xam luy bidaa rek jàngal quran tudd yàlla nu mu mën a nekk bidaa du bidaa di sa kon nag na ngeen ci góorgóorlu baax te fonk baax kenn ku ne lu mën na ko ca def bu baax te yéene ci rek nag màggal jur yéen ci rek nag di yàlla tax ku ko ci def de danga gis ak dolleeku ndax moo moo ko wax gis di yàlla minute la wax ànd ak dolleeku xewal la wax waaw kon ku ko def rek sa xewal dana dolleeku te kon ñu góorgóorlu ci baax te yàlla ci baax barikala ko ci la lamb yàlla bu jëkk mu jël mu dem ca leeru kalee loolu baax ba ak ci yàlla ak ci gën ci yoon itam mu soppi ko soppi réppam lu baax. Kooku du jund du jund cund lu yeex la sol kii beneen soxna la.